จะคงเดาไม่ถูกว่าลุงอับรามต้องการบอกให้ข้ารู้ตอนที่เราเดินคุยกันไปเรากำลังจะแยกออกไปอยู่ตามลำพังของเรา ทำไมล่ะ เพราะว่าเราร่ำรวยมากขึ้นจนอยู่ด้วยกันไม่ได ้ข้ารู้แล้วว่าฝูงสัตว์ของเราเพิ่มขึ้นมากและคนงานของเรากับคนของลุงก็ทะเลาะกันเรื่องทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์บ่อย ๆแต่ว่าลุงไม่ได้บอกว่าข้าควรจะไปอยู่ที่ไหนลุงบอกว่าให้ข้าดูให้ทั่วว่าจะเลือกไปอยู่ที่ไหน แน่นอนท่านพี่จะต้องได้เลือกก่อนเพราะลุงก็เหมือนกับพ่อของท่านพี่เป็นผู้ปกครองของเราถ้าเราไม่มีลุงอับรามช่วยก็คงไม่มีอะไรเลย ใช่แล้วลุงบอกให้ข้าเลือกและข้าก็เลือกได้แล ้ ว ไหนบอกให้ข้าหน่อยได้ไหมว่าพี่เลือกไปอยู่ทางไหน ข้าเลือกเอาท้องทุ่งหุบเขาจอแดนที่อุดมสมบูรณ์อยู่ใกล้กับเมืองโซโดมและโกโมรามาดูด้วยกันกับข้าสิมาดูเดินเขาและความงามของพื้นแผ่นดินที่จะเป็นของเราว่ามันสวยงามแค่ไหน โรดคะเราจะซื้อบ้านในเมืองโซโดมแล้วเข้าไปอยู่ในนั้นไหม คงไม่หรอกคนเขาเล่าว่าเมืองโซโดมมีแต่คนชั่วร้ายเราจะตั้งเต็นท์อยู่ใกล้เมืองก็พอแล้วเพื่อจะได้ซื้อขายกับชาวเมืองได ้แล้วเราจะอยู่กินในเต็นท์นี้ไปตลอดอย่างนั้นเหรอแต่ท่านพี่คะพี่น่าจะเข้าใจนะว่าผู้หญิงน่ะเขาอยากอยู่ในบ้านมากกว่าอยู่ในเต็นท์ไปตลอดชีวิต ครั้งแรกเมื่อโลดเคลื่อนย้ายเข้าไปอยู่ยังที่ราบใกล้กับเมืองโซโดมและโกโมราเขาไม่เข้าไปอยู่ในเมืองนั้นแต่เมื่อเวลาผ่านไปก็เห็นว่าการมีบ้านเรือนอยู่ในเมืองเป็นสิ่งที่ประโยชน์มากกว่า แหมดีจังเลยนะเหมือนกับที่เจ้าพูดอ่ะการอยู่ในเมืองที่นี่อ่ะมันง่ายดีนะจะซื้อผลไม้ลูกนัดซื้ออาหารการกินง่ายดี ใช่แล้วแล้วเราก็จะปลอดภัยมากกว่าอยู่ในเต็นท์ที่ทุ่งราบนอกเมืองในเมืองเนี้ยเราจะอาศัยอยู่ในบ้านที่มีประตูปิดมิดชิดขโมยก็ทำอะไรไม่ได้นี่ถ้าอยู่ในเต็นท์เราจะทำอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหม ข้าเห็นว่าเจ้าไต่ตองหลายแง่มุมแล้วแล้วคนชั่วร้ายในเมืองโซโดมเราจะทำอย่างไรดีพวกเขาจะไม่เป็นอันตรายกับเราและลูกสาวหรอ เราก็อย่าไปทำตามเขาสิที่จริงแล้วเราสามารถทำตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้พวกเขาได้เราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขามากหรอกลูกเราก็ให้อยู่แต่ในบ้านไม่ต้องไปสูงสิงกับอิทธิพลที่ไม่ดีพวกนั้นใช่ไหมนอกจากนั้นโรด ดีเจ้าชนะข้าเราจะปล่อยให้คนงานดูแลฝูงสัตว์อยู่ตามทุ่งหญ้าแต่เราจะเข้าไปซื้อบ้านและอาศัยอยู่ในนั้นดีไหม หลังจากที่โลดแยกตัวจากอับรามพระเจ้าตรัสกับเขาอีกครั้งหนึ่ง อับรามจงเปิดตาของเจ้ามองไปทางทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกดินแดนที่เจ้าเห็นนี้เราจะมอบให้แก่เจ้าและลูกหลานของเจ้าตลอดไปเราจะทำให้ลูกหลานของเจ้ามีมากมายเหมือนเมล็ดทรายบนผืนโลกนี้ถ้าเขานับเมล็ดทรายได้เขาก็จะนับลูกหลานของเจ้าได้ไปเถอะจงเดินไปตามความกว้างและความยาวของดินแดนนี้เรามอบให้เจ้าแล้ว หลังจากนั้นต่อมาอับรามก็ถอดเต็นท์ของเขาและย้ายออกไปอาศัยอยู่ใกล้กับต้นกอหลวงที่มัมเรเมืองเฮบรอนที่นั่นเขาได้สร้างแท่นบูชาเพื่อพระเจ้าในเมืองเฮบรอนนี่เองที่อับรามได้รับการยกย่องจากเจ้าเมืองแถบนั้นคืออาเนอร์เอสโคและมัมเรพี่น้องทั้งสามคนนี้อยากให้อับรามเข้ามาเป็นมิตรกับพวกตนต่อมาเกิดปัญหาขึ้นกับเมืองโซโดมหลังจากเวลา12ปีแห่งการเป็นทาสรับใช้ให้แก่เคโดและโอเมอร์กษัตริย์ผู้ทรงอำนาจจากทางทิศตะวันออกบรรดากษัตริย์จากทั้ง5จากเมืองโซโดมโกโมราอัดมาเซโบอินและเบล่าได้กบฏต่อสู้การปกครองของเคโดและโอเมอร์ในปีต่อมากษัตริย์องค์นี้และกษัตริย์จากเมืองอื่นก็ได้ร่วมมือกันยกทัพมาต่อสู้กับกษัตริย์ทั้ง5องค์ที่ก่อการกบฏมีการวางแผนเพื่อการบุกยึดเมืองเหล่านี้ณหุบเขาซิตติม ม่ไกลจากโซโดมและโกโมราเท่าใดนักแต่กษัตริย์ทั้ง5เมืองไม่สามารถต่อสู้กับนักรบของกษัตริย์เคโดลาโอเมอร์จึงพากันแตกทัพหนีไปแต่พระหุบเขาซิดดิมเต็มไปด้วยหลุมยางมะตอยทหารที่หนีบางคนตกลงไปในบ่อยางมะตอยส่วนที่เหลือก็หนีขึ้นภูเขาทิ้งเมืองของตนเองไว้โดยไม่มีใครคอยป้องกัน เราอยู่ไหนอ่ะ อ ับ รามอับราม อับรามอับรามอับรามอยู่ไหน อยู่นี่ข้าอยู่ที่นี่อยู่ใต้ต้นกอหลวงนี่ไง ข้านำข่าวร้ายมาบอกท่าน ข่าวร้ายจากไหน จากโซโดมและเมืองต่างๆในทุ่งรา จริงเลยเนี่ย กองทัพของเราเนี่ยต่อสู้กับทหารของเคโดลาโอเมอร์ไม่ได้พวกเราถูกฆ่าหลายคนบางคนตกบ่อยางมาตอยตายก็มีส่วนที่เหลือก็หนีเอาตัวรอดไปตามภูเขา เอ้ยแล้วกษัตริย์เคโดลาโอเมอร์ล่ะทำยังไงกับเมืองเผาหมดหรือเปล่า ไม่ข้าว่าถ้าเขาทำอย่างนั้นก็คงจะแย่แน่ๆแต่ทหารบุกไปทุกบ้านเลยแล้วก็จับชาวบ้านไปเป็นตัวประกันด้วย ท่านรู้จักโลดหลานชายของข้าไหม ใช่พวกเรารู้จักเขาดีเขาถูกจับไปด้วยไปกับคนอื่นๆนั่นแหละพวกเขาจับเอาผู้หญิงของเราเอาทรัพย์สินเงินทองอาหารฝูงสัตว์ทุกอย่างเลยทุกอย่างของเราเขาเอาไปหมดไม่มีอะไรเหลือเขาเอาไปหมดแล้ว เมื่อได้ยินว่าโลดถูกจับตัวไปอับราฮัมก็เรียกคนใช้ที่เกิดมาในบ้านของเขาได้รับการฝึกมาอย่างดีมอบอาวุธให้ทุกคนรวมกันได้318คนจากนั้นอับราฮัมก็วางแผนร่วมกับอานเนอร์เอชโคและมัมเรที่อาสาจะร่วมไปกับเขา เอาละนี่คือแผนการของเราข้าว่าเราไม่มีคนพอที่จะโจมตีตอนกลางวันแน่เพราะฉะนั้นเราจะต้องบุกตอนกลางคืนมัมเรเจ้ามีอำนาจบัญชากำลังพลรวมกันครึ่งหนึ่งของเราข้าจะบัญชาอีกครึ่งหนึ่งที่เหลือเอาคนของเจ้าไปและล้อมค่ายไว้อยู่รอตรงนั้นไม่ต้องห่างมากนักเมื่อได้ยินเสียงเป่าแตร3ครั้งเป็นสัญญาณว่าบุกก็บุกได้เข้าใจไหมพยายามทำให้ศัตรูเกิดความสับสนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เมื่อเคโดลาโอเมอร์ยกคนของเขามาต่อสู้กับเจ้าเราก็จะโจมตีตลบหลังตกลงไหม แผนการของอับรามประสบความสำเร็จเมื่อกองทัพของเคโดลาโอเมอร์สู้ไม่ได้พากันหนีกำลังของอับรามก็ไล่ติดตามไปไกลถึงเมืองโฮบาทางเหนือของเมืองดามัสกัสเขายึดเอาสิ่งของและนำเอาโลดหลานชายของเขาพร้อมทั้งสิ่งของทั้งหมดรวมทั้งภรรยาและลูกและคนอื่นๆกลับคืนมา ลุงอับรามลุงช่วยเราหรือนี่ขอบคุณจริงๆที่ดีกับข้ามาตลอดถ้าลุงไม่มาช่วยข้าและครอบครัวเราก็คงจะต้องตกเป็นทาสอยู่เมืองไกลตลอดชีวิต ต่อมาเบรากษัตริย์เมืองโซโดมผู้พ่ายแพ้ก็เดินทางกลับมาจากการหลบหนีไปที่ภูเขาเมื่อกลับมาถึงก็พบว่าเมืองนั้นว่างเปล่าเมื่อคนส่งสารวิ่งนำข่าวมาบอกว่าอับรามได้รับชัยชนะยึดเอาทรัพย์สินและคนกลับมาได้และกำลังเดินทางกลับมาเบราก็ไปพบกับอับรามที่หุบเขาชาเวซึ่งเป็นที่ราบของกษัตริย์ที่นั่นเมลคีเซเดกกษัตริย์แห่งเมืองซาเลมผู้เป็นปุโรหิตของพระเจ้าผู้สูงสุดได้นำขนมปังและน้ำองุ่นมาเลี้ยงดูผู้คนที่หนีกลับมาด้วยความอ่อนเพลีย ขอพระเจ้าผู้สูงสุดผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินจงโปรดให้อับรามได้รับพระพรเถิดสาธุการแด่พระเจ้าผู้สูงสุดผู้ทรงมอบศัตรูทั้งหลายไว้ในเงื้อมมือของท่าน อับรามก็ยก1ใน10จากข้าวของที่ได้คืนมาแก่พระเจ้าเพื่อเป็นการขอพระคุณพระเจ้าจากนั้นกษัตริย์เมืองโซโดมก็กล่าวแก่อับราม อับรามเราไม่รู้ว่าจะพูดขอบคุณท่านยังไงข ขอคืนคนให้แก่เราส่วนข้าวของนั้นท่านจงเอาไปเถิด ข้าแต่กษัตริย์ข้าพเจ้าได้ยกมือสาบานต่อพระผู้เป็นเจ้าสูงสุดแห่งสวรรค์และแผ่นดินแล้วว่าจะไม่ยอมรับของสิ่งใดๆจากท่านแม้เส้นได้หรือสายรัดรองเท้าหรือสิ่งใดๆที่เป็นของท่านเพื่อมิให้ท่านพูดได้ว่าเราได้บำรุงอับรามให้มั่งมีข้าพเจ้าไม่ขอรับอะไรเลยเว้นแต่เสบียงอาหารที่คนของข้าพเจ้าได้รับทานเท่านั้นกับส่วนของคนที่ไปกับข้าพเจ้าคืออาเนอร์เอชโคและมัมเรให้เขารับส่วนของเขาเถิด